özür dileyerek başlayayım. Önce kendimi tanıtayım. Ben Burcu Yançatıroğlu'yuz. Aslen bir endüstri ünite tasarımcısıyım. İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Ünite Tasarımı eğitimi aldım. Hiçbir zaman endüstri ünite tasarımcılığı yapmadım. Yapmak da istemedim. Çünkü ürünlerin teknik özelliklerinden, teknik geçmişlerinden çok açıkçası kültürel ve sosyal etkileri benim için her zaman daha önemli oldu. Bu konuşmaya başlamadan önce bu konuşmanın nasıl konuşma fikrinin nasıl olduğunu anlatmak isterim. İz ve hikaye bahaneyi kurgularken, bahanenin oluşum sürecinde daha böyle hiçbir şey yokken ben de bu sürece bir şekilde dahil oldum. Ve o dönemde bahanenin nasıl sahipleneceği kullanıcılar tarafından, ziyaretçiler tarafından çok konuştuğumuz bir konuydu. Ondan sonra böyle bir konuşma yapsan nasıl olur acaba? Sahiplenmek üzerine, buradaki eşyalardan yola çıkarak genel şeyler üzerine, genel eşyalar üzerine. Şeyler diyorum ama burada aslında eşyalar ve nesnelerden bahsediyorum. Ürünlerden bahsediyorum. Ve bunlarla ilgili hala koştuğum için nefes nefes yiyeyim. Böyle daha heyecanlı. ve bu nesneler yani az sonra örneklerini göstereceğim nesneler etrafında nasıl anlatılar kurgulanıyor? Bunların hikayeleri nasıl ortaya çıkıyor ve kişiyle ve kişinin hafızasıyla ilişkisi ne? Birazcık bunu anlatmak istiyorum. Şimdi burada nelere bakmak istiyorum? Öncelikle şeyler, daha doğrusu nesneler ve biz arasındaki sahiplenme ilişkilerine bakmak istiyorum. Daha sonra şeylerin hafıza ile kurdukları ilişki ki bu hafıza kişinin hafızası olduğuna göre bir şekilde şahısla, kişiyle ve dolayısıyla da toplumla ilişkileniyor. Daha sonra sahiplenme ve hafıza arasındaki ilişkiye bakmak istiyorum. Çünkü burada sahiplenme dediğim şey sahip olmak değil. Daha doğrusu kastettiğim şey sahip olmak, bir şeye malik olmak değil. Daha çok zihinsel bir süreç olarak sahiplenmek nasıl? Ve bunu da hafıza yoluyla, hafızayla bir şekilde ilişkiye girerek nesneleri sahiplendiğimizi düşünüyorum. Daha sonra da şeylerin anlatı yaratma, barındırma ve devretme potansiyeli üzerine biraz konuşacağım. Aslında yani etrafımızdaki nesnelere baktığımızda nesnelerle kurduğumuz ilişki tamamen işlevsel, onların işlevsel, içimsel işlevlerine dayanarak kurduğumuz bir ilişki değil. Birçok nesne bizim için birçok şey ifade ediyor oluyor. Yani bir nesneyi kullanıyor olmamız onun hafızamızda yer ettiği anlamına gelmiyor. Bu örnek Susan Pollock'ın anneannesinin merdanesiyle ilgili yazdığı bir kitaptan, yani bir metinden bir örnek. Burada Susan Pollock, Evocative Objects diye bir kitaptan bu. Nesnelerin aslında recollection'a dair, yani hatırlamaya dair birçok kapasitesi olduğunu ve bu kapasitelerini de nesilden nesile aktardıkları gibi onu asıl kullanan kişi, yani anneanneniz, dedemiz ya da dedenizin dedesi hayatta olmasa bile o nesnelerin o nitelikleri hafızayla beraber, birazcık devredilen bir hafıza, hikayelerle beraber bize kadar getirdiğini ve bizim de bunlarla ona sahip olmak dışında, yani elimizin bir parçası yapmak dışında ya da kullanmak dışında bambaşka bir duygusal ilişkiye girdiğimizi anlatıyor. Bu benim aslında kullanmak ve hafızayla ilişkili olarak sahiplenmekle ilgili vermek istediğim asıl örnekti. Şu taraftaki bizim her gün milyonlarca defa dokunduğumuz bir elektrik düğmesi. Ve bu elektrik düğmelerini şimdi size sorsam, elinizdeki elektrik düğmelerini tanımlayın. İşte onun fiziksel özelliklerine dair bana bir liste sunun. Onu hatırlamaya çalıştığımız zaman milyonlarca defa dokunduğumuz bir nesnenin aslında ona sahip olsak bile hayatımızda çok da varlık göstermediğini, onu kullansak bile hayatımızda çok da varlık göstermediğini görüyoruz. Bu sağ taraftaki de benim anneannemin evinde olan topraklı bir sıvı üstü elektrik düğmesi. Bunun da bu kadar kendi evimdeki prizi hatırlamayıp, her gün kullandığım ve dokunduğum düğmeyi hatırlamayıp, bunu bu kadar hatırlamam ve her detayına kadar gözüm kapalı, hatta dokusuna, hissine kadar onu anlatabiliyor olmamın nedeni aslında geçmişe dair hatırlamaya çalıştığımız bir nesnenin geçmişteki deneyimi de bir şekilde kapsadığı, daha doğrusu geçmişteki deneyimi hafızamızdaki yerini de kapsadığı. Bu nedenle de o nesneyi hatırlarken Aslında bir yandan da ben anneannemin evi eskiden bir ambarmış ve çok büyük karıncalar olurdu ev yapıldıktan sonra. Ve geceleri o karıncalardan işte ayrı bir tuvalet vardı ve kaçmak için odaya koşar bir an hemen ışığı yakmak isterdim. Ve şimdi düşündüğümde bu nesneyle ilintili olarak aslında karıncalardan kaçma, o odaya dalma, ışığa can haliyle, çünkü ısırsalar gerçekten çok can acıtırlardı. Işığı açma ve bir şekilde o koku, o yaşanmışlık kokusuyla karşı karşıya gelme de aklıma geliyor. Bu nedenle aslında nesneler bize hafızamızı bir şekilde geçmiş deneyimlere sahiplendiğimiz sürece yer ediyorlar gibi geliyor bana. Aynı şey bu oyuncak ayıcıklarımız için de geçerli. Yine Tracy Gleason'ın yine aynı kitapta kendi kardeşinin oyuncak ayısıyla ilgili güzel bir tespit yapıyor. Şimdi ayılar normalde hani yumuşak, işte bizi çocukken dış dünyaya bağlayan, hatta bir aracı gibi en çok yakın olduğumuz, en çok yakın olmayı seçtiğimiz nesnelerden bir tanesi. Ama bu nesnelerin, bunlar imaginary friends, yani bu araştırmacı aslında kurgusal arkadaş meselesini irdeliyor. İşte bir çocuğun hiç olmayan bir arkadaşını tüm özellikleriyle hayatında var olması, onu hayal etmesini inceliyor. Ve bu nesnelerin aslında sahip olunduktan sonra, yani kişinin hayatına girdikten sonra kişinin özelliklerinin ona geri yansıması, kişinin hissettiklerinin büyüdükçe ona geri yansıtan nesneler olarak tanımlıyor. Başka bir hafızayla ilişkilenme biçimi, sanat aslında birazcık yarım çıkıyor ama bunu nasıl düzeltebiliriz? Mirror'da sanırım eşitlemen lazım system preferences'dan. Geri mi döneceğim? Power şeyden, system preferences'e gidelim oradan, şeyden. Display. Şu mirror arrangement. Ben şu anda. O zaman display'e gidelim. Sanırım çözünürlüğüyle ilgili olabilir. Hangisi? Yok, başka birisine gidersem ama hangisi onu bilmiyorum. 1024'e 768 olabilir. Ama da çok uzun değil. Peki. Şimdi daha. Doğru değil mi? Evet, şimdi doğru. Hafızalarıyla, yani nesneler ve hafıza arasında kurulan ilişkinin buradan hafızaya ve bilginin ya da hatıranın depolanmasına geçeceğim. Platformlarından biri arşivler. Burada Susan Yee diye bir araştırmacı MIT'nin laboratuvarlarını tasarlarken Massachusetts'te Le Corbusier ile ilgili bir araştırma yapıyor. Mimar Le Corbusier ile ilgili. Ve gidip o arşivlerin orijinallerinin bulunduğu merkezde o arşivleri incelemeye başlıyor. Ve o arşivlerdeki Le Corbusier'in orijinal çizimleri üzerine aldığı notlar ve parmak izlerinin bulunduğu kağıtları çok seviyor. Çünkü aslında o kağıtlarla şekilde iletişim kurarak Le Corbusier'in tüm tasarım hayatına, tüm tasarım düşüncesine, yani bir şekilde o haritalar bir kanal açıyorlar. Le Corbusier'in şimdi yaşamayan, geçmişte yaşamış ve çok büyük bir iz bırakmış bir mimarın hayatı ve işiyle ilgili. Sonra bir gün arşivdeki editör ve görevli Susan Yee'ye giderek diyor ki artık diyor buraya gelmene gerek kalmayacak. Artık bu arşivde dijital yapıyoruz. Ve dijital olduktan sonra burada zaman harcamana gerek yok. Evden ulaşabiliyor olacaksın. Bu birçoğumuz için evet, hiçbir yere gitmek zorunda değilim. İşte evden de araştırabilirim. O nesneye evden de ulaşabilirim. İyi bir şeymiş gibi görünse de Susan Yee bundan hiç mutlu olmuyor. Çünkü arşivdeyken yakaladığı ve o nesneyle kurduğu bağlantı üzerinden başka biriyle bağlantısı kurması meselesi maalesef dijital ortamda mümkün değil. Yani o yüzden de bu konuda çok mutsuz oluyor. O dijital ekranda gördüğü harita Le Corbusier'in kendi eseri olsa bile artık onun için anonim olmaya başlıyor. Yani o kişiyle olan bağlantısını bir şekilde koparıyor. Başka bir örnek... aranızda şeker hastası var mı bilmiyorum ama şeker hastalarının her gün ölçmeleri gereken kan şekerleri ve bunun için kullandıkları aletler çok medikal, çok klinik, çok steril aletler olmalarına rağmen ve duygusal bir bağ kurmamız sanki mümkün değilmiş gibi gelen şeyler olmalarına rağmen aslında öyle değiller. Çünkü her gün sizin kan şekerinizi ölçen, her gün değil hatta günde birkaç defa kan şekerinizi ölçen ve daha sonra bunu size bir gösterge vasıtasıyla veren biri aslında sizinle ilgili bilmediğiniz bir bilgiyi paylaşıyor sizinle bir gösterge vasıtasıyla. Bu cihazı kullanan bir kullanıcı diyor ki bir süre sonra bir baktım ki aslında o ben olmuşum. Yani benim sahip olduğum ve sürekli kullandığım nesne olmaktan çıkmış da benim bir parçam bile değil, benim kendim olmuş. Çünkü bilmediğim, görmediğim, kendimle ilgili bir bilgiyi bana sürekli veriyor. Onun da yanından ayırmıyorum sonuç olarak. Şimdi bu sahiplenme meselesi, hafıza meselesi bunların hepsini birazcık belki karışık anlatacağım. Dağdan da atlıyor gibi olacak ama bu bahanenin sahiplenmesi ile ilgili yaptığımız konuşmalarda işte mekan nasıl sahiplenir, bu eşyalar nasıl kullanılır, buraya gelen insanın sahiplenmesi dediğimiz şey nedir? Ben kendimden bir örnek vereyim. Şu elimde gördüğünüz kupa, benim birkaç kişi de daha var şu an, benim bahaneye ilk geldiğim gün kahve içtiğim kupa. Ve belki sürecini çok bildiğimden ve bu süreçte çok iç içe geçtiğimden ama belki de mekanı çok sevdiğim ve o gün burada okuduğum kitap, içtiğim kahve, dışarısı soğuktu, o yaşadığım deneyimin bir şekilde bu kahvede, bu kupada cisimleşmiş olduğunu görüyorum. Yani ama burada gidip de bahane bittikten sonra bunu yürütüp bunu elindeki bir rafta tutmak değil mesele, buna sahip olmak değil ama bahanenin ilk gününde bir deneyimi sahiplenmek, o burada yaşadığım deneyiminde bu kupa üzerinden sahiplenmek benim için önemliydi. Belki burada burayı sık sık ziyaret edenlerimiz varsa benzer bir takım sahiplenme ilişkileri nesneler üzerinden kurgulanmıştır diye düşünüyorum. Şimdi tekrar hafızaya dönelim. Hafıza bir Arapça bir kelime. Hıfz'dan geliyor. Hafıza, muhafaza... Bunların hepsi aslında aynı kökten türeyen kelimeler. Hafıza bu Ferit Develioğlu'nun sözlüğüne göre ezberlemek, ezberde tutmak, akılda tutmak aslında. Muhafaza da muhafaza etmek, korumak, saklamak. Yani aslında biz hafızamıza giren bir şeyi, nesnelerle olan anılarımız dahil sakladığımızı ve depoladığımızı düşünüyoruz. Çünkü öyle sanıyoruz ki beyninin her farklı hücresinde, her farklı ya daha doğrusu hafızada her farklı bilginin bir yeri var ve biz hatırladıkça onlar oldukları gibi o hücrelerden çıkıp bizim zihnimize geliyorlar ve onları hatırlıyoruz. Ama aslında hafıza beynin dosya dolaplarında dosyalanmış bir bilgi değil. Durağan bir bilginin durduğu bir depo da değil. Aksine bir süreç. Yani hatırlamak ve unutmakla ilgili bir süreç. Orijinal uyarıcının yokluğunda da hafızalarımız dönüşüyor. Orijinal uyarıcının yokluğundan kastım anneannemin toprak üstü prizi. Yani şu an yok. Orijinal uyarıcı olmamasına rağmen ben onu hatırlarken onu hatırladığım gibi mi hatırlıyorum? Yani geçmişte olduğu gibi mi hatırlıyorum? Yoksa o hatıra, o nesneyle ilgili düşüncelerim, hislerim değişiyor mu? Onu bilmiyorum ve aslında böyle. Yani sinir bilimciler bunu çok teknik olarak açıklayabiliyorlar. Bu aslında birazcık da nöron, beyindeki nöronlardaki bir takım bilgi hazinelerinin birbirleriyle elektrik bir ilişkisi olduğu zaman hafıza ortaya çıkıyor. Yani o anı ortaya çıkıyor. Proust'un Kayıp Zaman İzinde romanında şöyle bir pasaj var. Proust der ki geçmiş saklanmıştır. Kuşku duymadığımız nesnelerin fizikselliğinde bu şu demek, sokakta yürürken aldığınız bir döner kokusunun sizin geçmişinizde bir anıyı bir anda aklınıza çağırması böyle bir şey. Yani bir nesneyi de çağırmış olabilir ve o nesneyle ilgili deneyimi de çağırmış olabilir. Bana bu hafıza, muhafaza meselesiyle ilgili en iyi şeylerden biri, yine eşyaya dönersek, en iyi nesnelerden biri sandıklarmış gibi geliyor. Sandıkların içine konulan, muhafaza edilen, yıllarca onun içinde durup ara ara açılıp bakılan şeyler, ki bunlar nesneler. Bu hafızayı depolama, onu korumaya çalışma ile ilgili birçok şeyi aslında benim açımdan anlatıyor. Bununla bağlantılı olarak bir Abdülhak Şinasi Hisar, doktor jürisinden yeni çıkmış biri olarak kendi doktoramla ilgili bir takım alıntılar koydum buraya. Abdülhak Şinasi Hisar der ki, ev halkının bu eski köşklerde Osmanlı yaşayan, daha doğrusu ilk çocukluğunu 1900'lü yıllarda yaşamış. 1920'lere kadar, yani iş bulup işte çocuk sahibi olmadan, aile kurmadan önce hep köşklerde yıllarda yaşamış ve o dönemin yaşayışını çok nostaljik bir şekilde değerlendiren ve o dönemki hatıraları da hep eşyalar üzerinden kurgulayan bir yazar. Daha doğrusu eşyalar üzerinden anlatan bir yazar. Hisar diyor ki, ev halkının bazı kıymetli eşyalarını muhafaza ettikleri sandıklar için yukarıda sandık odaları bulunurdu. Ve bu üst üste konulmuş sandıkların olduğu, kilitli sandıkların olduğu odaya bazen işte sandık sahibi çıkar ve içindeki eşyalara bakar, geri toplardı, kullanmak bile istemezdi. Fakat bütün bu zavallı insanların kendilerine nadiren verilen bir hediye alınca bunları kıymetli hatıralar diye muhafaza etmek istediklerini düşünüyorum. Yani aslında sosyal bir ilişkiyi nesnenin kendisinden çok artık olmayacaklarını düşündükleri sosyal bir ilişkiyi geçmişte bir anı muhafaza etmek ve bunu sandığın içine tıkmak ya da işte sandıkta istiflemek aslında böyle bir şey. Buradan sandık sahiplerinden konuştuğumuza göre sahiplenmeye geçmek istiyorum. Bu da Arapça bir kelime. Bu da sahip olmaktan geliyor. Sah kelimesinden ve sahip hem bir şeye malik olan, yani benim dediğim anlamda sahip olmak değil, ben sahiplenmekten bahsediyorum. Ama bir şekilde bir şeyi edinmiş ve onun maliği, ona sahip olan kişi olarak geçiyor sözlükte ama aynı zamanda bir vasfı olan anlamında, yani çok iyi özelliklere sahip dediğimizde o vasıflara sahip anlamında kullanıyoruz. Şimdi burada neyi kastediyorum? Sahiplenmek ve sahip olmak. Sahip olmak edindiğimiz ya da satın aldığımız bir şeyin yabancı bir nesneyi bir şekilde mülke dönüştürmek, yani onu anlamlandırarak bizim yapmak. Sahiplenmek ise, yani geçici bir sahiplenme olabilir ya da ömür boyu olabilir. Yani sokakta bulduğunuz bir köpeği sahiplenmek belki ömür boyu sürer ama benim bu kart kutusunu sahiplenmem bahanenin yarım kapanmasıyla son bulacak. Sahiplenmek dediğim şey birazcık da ilişki kurulan şeyin, yani bu görülen bir şey olabilir, edinilen bir şey olabilir, duyulan eşyayla ilgili duyulan bir şey ya da satın alınan bir şeyin hafızada yer etme süreci. Yani onun bir şekilde kişisel anlatılarla örülerek hafızamıza yer bulması süreci. Bu nasıl olabilir? Nasıl sahipleniriz? İsimlendirerek bile sahiplenebiliriz. Adının Cookie olduğunu bildiğimiz bir köpeği Larry diye isimlendirerek kendimizi sahiplenmemiz bile bunun aslında örneklerinden bir tanesi olabilir. Kullanarak sahiplenebiliriz. Evet, benim burada yaptığım gibi. Saklayarak sahiplenebiliriz. Sandıklarda olduğu gibi. Paylaşarak sahiplenebiliriz. Bunların aslında hepsi bir takım soru işaretleri. Yani daha sonra sizin tepkileriniz, sizin düşüncelerinizi aldığımızda belki de çok farklı, bunlar benim aklıma gelenler, çok farklı tepkiler olacak. Belki rüyada görerek sahipleniriz eşyaları, nesneleri. Alışarak sahipleniriz. Bunu kullanmak değil, varlıklarına alışmak olarak düşünmek mümkün olabilir. Ve deneyimleyerek sahiplenebiliriz. Burada deneyimlemekten kasıt da yine benim bu bardakla kurduğum ilişki gibi bu nesne, o deneyimi bir nesne aracıyla sahiplenmekten bahsediyorum. Sonuç olarak sahiplenmek dediğimiz şey biraz deneyimle ve kişisel toplumsal anlatılara ne kadar dahil olduğumuz ya da onları ne kadar ürettiğimizle, yani zihinsel bir süreçle ilişkili. Şimdi burada farkındayım, yani sahiplenen ve sahiplenilen arasında hiyerarşik bir ilişki kuruluyormuş gibi gözüküyor. Sahiplenen kişi her zaman sahiplenme kararını veren insanken, sahiplenilen hep bir pasif nesne, yani o sürecin pasif bir nesnesiymiş gibi gözüküyor. Çünkü insan her zaman sanki harekete geçme aklı ve yetisi olan tek bireymiş gibi ele alınıyor. Daha sonra aslında sahiplendiğimiz şeylerin bir süre sonra bizi sahiplenmeye başladığından bahsedeceğim. O yüzden yani bu hiyerarşik ilişkinin aslında bence çoktan dağıldığı ve aslında doğasında belki de böyle sahiplenmekle ilgili böyle bir hiyerarşik ilişki olmadığını iddia ediyorum. Burada Arjuna Kutray'ın sosyal antropolog, kültürel antropolog, bir şekilde antropolog ve şeylerin dünyasıyla ilgili çok yazı üretmiş bir insanın güzel bir alıntısı var. Burada diyor ki güncel eğilim, yani belki de şu an bile hepimizin eğilimi, bu kitap çıktığında 90'ların sonuydu. Şeyler dünyasını durağan, dilsiz, sadece insanların ve onların sözcükleri tarafından harekete geçirilen ve canlılık kazanan bir dünya olduğunu düşünüyoruz. Yani burada şeylerin dilsizliği ve sessizlikleri ve geriye sanki hiçbir şey vermiyor olmaları biraz da eleştiriliyor. Ama aslında bu ilişki bu kadar da kopuk bir ilişki değil. Yani şeyler ve biz ve bizim onlardaki kurduğumuz ilişki aslında o kadar da tek yönlü bir ilişki değil. Batteries of Life diye hayatı ve nesneleri ve işte insanın nasıl modernleştiğini anlatan bir kitapta 19. yüzyıl iç mekanları ile ilgili bir pasaj var. Ve o 19. yüzyıl iç mekanları ile ilgili pasajı şöyle der. İnsanlar sosyal ilişkilerinin yokluğunu nesnelerle telafi etmeye ve bu nesneleri de evlerine doldurmaya başlarlar. Bu aslında daha çok burjuva ailesi için yapılmış bir tespit. Ve bir şekilde şeylerle daha önce kurduğumuz, yani birinden aile üyelerinden devraldığımız, aileye dair bir takım değerleri taşıyan ya da antikalar vesaire, bunların dışında ya bu tanışıklık hali, bu yabancılaşmama halinin evlerimize dolan nesnelerle beraber kişiyle nesne arasında bir bölünme yarattığından bahsediyor. Ve bunu da Georg Simmel'e atfediyor. Ve diyor ki şeylerin varlığının dayanağı artık açık işlevleri değildir. Mahrem insan, yani evine kapanmış, iç mekanında nesnelerle beraber yaşamaya başlayan insan aslında kaybettikleri sosyal deneyimleri tekrar kurgulamaya çalışır ve hatta onların yarattığı boşluğu da şeyler vasıtasıyla doldurmaya çalışır. Şimdi buna, yani bu konuşmanın eğer tanımını okuduysanız biraz edebi metinlerle bağlantı kurulacağından bahsetmişti ve benim de var öyle bayağı bir alıntım. Şimdi bu şeylerin şeylerin mekanları doldurmasıyla ilgili bir eleştiri aslında erken cumhuriyet dönemi yazarlarının birçoğunun kitaplarında var. Bu eleştiriler birazcık hem nesnelerin çoğalması ve onlarla kurduğumuz o nostaljik ilişkinin yok olmasıyla ilgili hem de biraz da o dönemin kübik denilen ama aslında hepimizin modernizm diye tanımladığı bir stilin eleştirisi. Yakup Kadri diyor ki Ankara romanında bir karakter var ve o karakter evini eşyalarla doldurmuş ve hepsi de kübik. Hepsi o dönemde moderne kübik deniyor. Hepsi de kübik eşyalar. Hakkı Bey her hususta olduğu gibi ev hususunda da herkesten bir parça ileriye gidip aleme kübiğin ilk örneklerini gösterdi. Köşeleri baştan başa camlı, kapıları lak eden ve tavanları gizli elektrik enstalasyonlarına göre oyuk binaların ilki Hakkı Bey'in evi oldu. Selma Hanım'ın kocası bundan gizli bir iftihar duymaktadır. Hele Berlin'in ve Paris'in son mobilya sergi kataloglarındaki eşya resimlerine göre döşenmiş odalarını, salonlarını herkese ilk gösterdiği günler adeta bayramlıklarıyla sevinen bir çocuk gibiydi. Burası önemli. Çünkü bu nesnelerin kişiyle bir bağlantısına kurulamayacak kadar modern olduğunu bu bir sonraki gelen pasajda söylüyor. Diyor ki, birer dişçi sandalyesini andıran koltuklar, birer ameliyat masasına benzeyen sedirler, bir otomobil içi gibi kanepeler, sekiz köşeli masalar, eski zahiri ambarlarından hiç fark olmayan büfeler, dresuvarlar, çıplak duvar, çıplak yer ve hepsinin üstünde soğuk bir klinik parıltısı. Burada o nesnelerin, yani modern nesnenin, modern eşyanın anıyı tutamama, kapsayamama, bizim duygularımızla bağlantı kuramama gibi bir defekti olduğu, bir kusuru olduğunu söylüyor Yakup Kadri daha 1920'lerde. 1983 bu arada basın tarihi. Bu dönemin aslında gazete ilanlarına baktığınızda tam da o eşyaların iyice mala dönüştü. Daha doğrusu şeylerin mal olduğu, malların da modern Türk insanı tarafından satın alındığı ve satın alınmaya teşvik edildiği dönem. O dönemin hayat tarzı dergilerinde öneri yazını diye bir şey var. Yani o öneri yazını Türk insanına, ki bununla hiç tanışmamış olanların da o dönemde olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hala evlerde yer sofralarında yemek geldiği, sedirlerde, şiftelerde, yataklarda yatıldığı, karyolunun bile girmediği evlerin olduğu bir dönem. O dönemde gazeteler ve dergiler özellikle diyorlar ki asri olmak için bu nesneleri alın ve bu nesnelerle hayatınızı kurgulayın. Fakat işte az evvel buna gösterilmiş eleştiri, aslında bu nesnelerin o kadar da planlandığı gibi asrın ruhunu, çağın ruhunu yakalamadığını, geride insan ve eşya ilişkisine dair romantik hiçbir şey bırakmadığını diye eleştirisi. Bir başka o dönemin romanından, yine Yakup Kadri'nin Kiralık Konak romanından. Burada da çok eski bir köşkte, ailece yaşıyorlar konakta ve o konaktaki bir takım göçebe nesnelerden bahsediyor. Bu göçebe nesneler aslında Türk kültüründe karşılaştığımız, hala köylerde kullanılan yer sofraları, işte gelir, konur, yemek yenir ve geri gider. Şilteler yüklükten indirilir, yatak haline getirilir, sonra toplanır, geri koyulur. Yani bu göçebelik eşyanın mekan içinde göçebe olması durumu aslında Türk insanının, hatta o dönem, bundan da önce Osmanlı insanının hiç yabancı olmadığı bir durum. Fakat az evvelki bu asilik tartışmalarıyla beraber bu birazcık o dönemin romanlarında da yansıyor. Yani şey diyor ki bu göçebe eşyalarla yaşayan evin damadı, nasıl döşesek ne yapsak nafile. Daima her tarafında bir sığıntı gibisin. Yani burada eşyayla bir türlü bağ kuramadıklarını, çünkü aslında sahip oldukları eşyayı herkes kullandığı için onu gerçekten sahip olma hissini tatmadığından bahsediyor. Diyor ki Şişli'de o mükemmel yeni apartmanlar dururken burada bir göçebe gibi yaşamanın manasını anlamıyorum. Yani birçok yer sofrası etrafında anlatabileceğimiz ailelere dair anlatılar burada artık yavaş yavaş kaybolmaya ve o kişinin bireysel olarak bir mala sahip olma ve onun üzerinden kendi kimliklendirme durumuna şahit oluyoruz. Tekrar eski sahiplenme meselesine geri dönersek, buraya kadar anlattıklarımdan da belki bir kez daha tekrar etmiş olacağım ama sahiplenilen şeyin, yani sahiplenme ilişkisinin çok yönlü bir süreç olduğunu ve bunun zihinsel bir süreç ve hafızayla ilişkili bir süreç olduğunu düşünüyorum. Ve bir süre sonra da sahiplenilen şeyin bizi sahiplenmesi çok olası. Bu daha çok bir düğüm gibi. Yani tek yönlü bir ilişkiden çok hafızanın da nasıl bir işlediğini, işte bir anının nasıl ortaya çıktığını ya da bir deneyime dair anının nasıl ortaya çıktığını da anlatmıştım. Yani o elektriksel nöronlar arasındaki elektriksel ilişkilerin nasıl kurgulanacağını ve ne zaman kurgulanacağını ve nasıl ortaya çıktığını bilmiyoruz. Nasıl çıkacağını da bilmiyoruz. Biz hep sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Şimdi bu sahiplenilen şeyin bizi sahiplenmesi durumuyla ilgili ilginç bir örnek. Belki işte maddi kültür alanında araştırma yapanlarınız bu örneğe denk gelmişsinizdir. Burada Polinezya'da Papua Yeni Gine'nin yakınında bir ada grubu. Ve bu ada grubunun adı Chobriant Adaları. 18 tane ada var ve bu ada grubunun kendine bu para takas sistemi olarak parayı kullanmayan bir toplumdan bahsediyoruz, topluluktan bahsediyoruz. Burada bir döngü sistemi var görüyorsunuz. Bu adadaki, bu toplumda yaşayan insanların sosyal statüleri, kimlikleri ve yani toplumdaki yerleriyle ilgili belirleyici olan şey nesneler. Hangi nesneler? Şimdi sol tarafa doğru giden oklar, şuradaki üstte gördüğünüz bilekliklerin takas edildiği bir döngü. Sağ tarafa giden noktalar ise kolyelerin takas edildiği bir döngü. Şimdi burada olan şey şu, burada bir takas sistemi var. Değeri belirlenmiş, çok değerli addedilen kolyeler ya da bilezikler bir şekilde elden ele dolaşıyor. Yani bir süre sosyal statüsünün en yüksek olduğu düşünülen kişi ya da o nesneye sahip olarak sosyal statüsü yükselen kişi de bu kolye bir süre kalıyor. Ve bir süre sonra o kişi o kolyeyi yani kısa bir süre sahipleniyor. Ve kısa bir süre sonra işte bu adalar arasındaki kayıklar vasıtasıyla başka bir adaya geçiyorlar ve oradaki statüsü en yüksek olan ya da statüsünü yükseltmek isteyen, burada bir şey sistemi de var, açık artırma sistemi gibi bir yarış, rekabetçi bir ortam da var. Onu edinen bir süre, o edindiği süre boyunca yani sahiplendiği süre boyunca statüsü en yüksek, en çok saygı gören kişi oluyor. Şimdi burada çok kısa süreli bir nesne sahiplenmesi durumu var. Onu sahiplenmek için zaten insanlar yarışıyorlar o kabile üyeleri arasında. Ama aslında baktığınızda bu nesnelerin o insanların sahiplendikleri gibi bir argüman da üretebiliriz. Yani oradaki o takas sistemi kurulduktan sonra o döngünün devam etmesi için artık nesne pasif olmaktan çıkıp aslında bir aktör haline geliyor. Çünkü onsuz sosyal statüleri değerlendirmek için kullandıkları bir takım değer mekanizmaları yok. Yani aslında burada çok hiyerarşik bir ilişki varmış. Kolyeyi aldım, en güçlü benim ve onu bir sonrakine verince o da en güçlü olacak yerine o kolye olmadan artık kendi sosyal statümü ve kimliğimi belirleyemiyor haline geliyorum. Başka bir sahiplenme ilişkisi, sahiplendiğimiz şeyin bizi sahiplenmesi durumu yine Türk romanına dönüyorum. Bunlar tanıdık gelir belki anneannelerimizin, dedelerimizin ellerinden. Bunlar işte köy evlerinde yastık ve yorganların üst üste konularak saklandığı yüklüklerin açık bir hali. Bu yüklük dediğimiz şey aslında duvarın içine gömülü bir dolap ve onun üstünde tertemiz şifteler ya da yastıklar ve de yorgan kılıfları, yastık kılıfları olur genelde. Yine Hisar, Abdülhak Şinasi Hisar, eski dönemde bu göçebe eşyalarla olan eleştirilere rağmen aynı dönemlerde yazıyor bu romanları. Yakup Kadri o göçebe eşyaları eleştirirken Hisar bambaşka bir yönden bakıyor bu sahiplenme ya da sahiplenememe meselesine. Köşklerde ya da yalılarda gittikleri misafirliklerde diyor ki köşklerdeki eşyalar aslında ekseriyetinde göçebe eşyalarıydı. Yani işte yerlerdeki minderlerde oturulur, yer sofralarında yemek yenir, işte şiltelerin üstüne, yüklerden çıkan şiltelerin üstüne yatılır. Ve misafire gidilen evlerde her sabah kaldırılan ve üst üste istif edilen denklerinden o gece için indirilmiş bir döşek ve iki şilte getirilir. Yere üst üste serilir ve elle yapılmış sanat eserleri gibi başkalığını evvelce tahmin edemeyeceğimiz ve kıvamı o geceye mahsus bir hususiyet alır. Yani burada şey diyor ki Hisar, göçebe olmasına rağmen o gecelik o nesneyi sahiplenmek önemli bir şey. Nasıl sahipleniyorum? Çıkarıyorlar, misafire gitmişim, daha evvel kim kullandığını bilmiyorum, o evin malı olduğunu biliyorum ama o önemli değil. Benim için onu yere serdiklerinde ve içine girdiğinde onu o gecelik benim yapmak için orası burasını çekiştiriyorum, düzeltiyorum, biraz pohpohluyorum. Aslında o gecelik onu sahiplenirken onu benim yapıyorum ve daha sonra ertesi gün o büyü bozuluyor ve tekrar her şey eski haline, o yüklüğün içine geri giriyor. Burada da aynı şekilde bakıyoruz ki aslında geçmişte kimin nesneyle kurduğu bu sahiplenme ilişkisi bir süre sonra onu hatırlamaya çalışırken onun hatıralarını sahiplenmiş. Yani hatıralarının önemli bir yeri haline gelmiş. O dönemi yorumlama, o dönem hakkında hissettiklerini açığa çıkaran bir kanal haline gelmiş. Yani aslında onun hafızasında o kadar çok yer etmiş ki bir şekilde hafızayla ilgili bir takım süreçlerini sahiplenmiş ki bana öyle geliyor belki de. Sizin yorumlarınızı duymak isterim. Başka bir alıntı daha var ki bu isimlendirmekle ilgili, isimlendirme yoluyla birazcık daha sahiplenmeye çalışmakla ilgili bir alıntı. Burada Mehmet Rauf, Karanfil ve Yasemin adlı romanında bir modern eşyaların olduğu bir mekandan bahsediyor. Ve o mekanı anlatırken iki tane üründen bahsediyor. Ki bu ürünleri ben isimlerini hiç duymamıştım. Duydum ama bu şekilde duymadım. Diyor ki masanın etrafında karşılıklı olmak üzere İngiliz mamulatı iki öz içer, ile gayet kalın maraken minderli ve arkaları istenildiği kadar yatırılıp kaldırılan Amerika yapısı Morris Chair vardı. Şimdi bu öz içer ve Morris Chair'in ne olduğunu tahmin edebilecek olanınız var mı? O dönemde Türk eşya dağarcığında böyle nesneler yok. Ve bunlar yeni girmişler. Ve bir şekilde bu nesneler kullanıma girdikten sonra yani gündelik hayatta sahiplenilecekler. Ama bunu yaparken iskemle ya da sandalye demek yeterli değil. O nesnenin bir şekilde isim yoluyla sahiplenmesi durumu var. Öz içer aslında İngilizlerin easy chair dediği bir sandalye. Ve Morris Chair'de şu bir sonraki örnekte göreceğiniz William Morris diye bir tasarımcının tasarladığı Morris Chair. Şimdi o dönemde bunu Morris Chair ya da Easy Chair demek yerine öz içer ve Morris Chair diye adlandırılmasının ben bunu bir şekilde yabancı bir nesneyi sahiplenmeye çalışılması olarak yorumluyorum. Aynı şey o dönemin çocuk kitaplarındaki eşya ile ilgili öğretici metinlerde de gözüküyor. İsimlendirmekle ilgili. Şu en üstteki yemek odası çok yeni. Çünkü dediğim gibi şimdi konaklarda ya da köşklerde yemek odası diye bir şey yok. Eşya giriyor ve çıkıyor. Gayet göçebe bir durum var. Ve her oda her şey için kullanılabilir aslında. Burada yemek odası demek aslında bu tüm bu nesnelerle kurduğumuz ilişkinin toplumsal hafızada yer etmesine çalışan bir işaret. Yani bu bir okul kitabı ve hiç bu yemek odasını duymamış bir çocuğun bir şekilde bir yolla o eşyayla ilişki kurması, evinde sahip olması bile hafızasında o eşyanın tanımına ve varlığına dair bir pencere açılması amaçlanıyor. Şimdi güncel tasarım örneklerine geçmeden önce başka bir girizgah yapayım. Burada alışkanlık, kanıksamak ve hafıza ilişkisi demişim. Aslında şundan bahsediyorum. Yani bir takım hafıza ve sahiplenme zihinsel bir süreçse az evvel gördüğüm elektrik pizza örneğindeki gibi bazen eşyaların varlıklarını o kadar kanıksıyoruz ki onların hafızamızdaki yerleri bir şekilde durağanlaşmaya başlıyor. Yani onları hatırlamak bir yere dursun, onların varlıklarını unuttuğumuz bir çeşit bir takım durumlar var. Bu evimizde asılı bir tabloya her gün bakıp da aa ne güzel demememiz gibi bir şey aslında. Onu oraya astıktan sonra onun varlığına alışmak ve kanıksamak. Ne zaman ki sürekli olan bir şeyin varlığı başka bir şeyle ya da sürekli olan bir şeyin gidişatı kesintiye uğruyor. Yani elimize aldığımız yeni bir nesneyi bir an evvel kullanmaya başlamak istememiz gibi. Bu da hafızayla eşya ilişkisi de böyle. Yani alışkanlık kanıksamakla hafıza ilişkisi de böyle bir şey gibi geliyor bana. Ve Robert Musil, Niteliksiz Adam'ın yazarı diyor ki bu anlamda bu alıştığımız şeylere bakamama, onların hafızamızda yer etmemesi ya da yer ettiği halde bir türlü onlarla sahiplenmekle yani benim bu kupayla kurduğum ilişkiyi kuramamak aslında birazcık da unutamamaktan, yani unutmaktan kurmak biraz da unutmaktan geçiyor. Ve diyor ki unutmak çok yaratıcı ve içerik açısından son derece zengin bir eylemdir. Ne kadar çok unutursak o kadar çok hatırlarız. Yani bir eşyanın kaybolduğunu hatırladığımız, gördüğümüz zaman o eşyayı hatırlamamız böyle bir şey. Şimdi buradan biliyorum daldan dala atladım ama aslında konuşmamın hani bu buraya kadar olan kısmı birazcık edebiyattan, biraz maddi kültürden bu sahiplenme, sahip olma ilişkisine nasıl bakıldığıyla ilgili bir çeşit account yani bir şeydi, resimdi, bir frame diyelim. Şimdi güncel tasarım işlerinden birazcık bahsetmek istiyorum. Güncel tasarımcıların işlerinden ve burada nesnelerle kurduğumuz ilişkinin ve bunların bizim hafızamıza yer etmesiyle ilgili süreçlerin nasıl işlediğini iki proje üzerinden anlatacağım. Bunlardan bir tanesi şimdi çok moda olan critical design diye bir alanda. Diğeri de aynı tasarımcıların şimdi bambaşka bir alan olarak tanımladıkları design sections yani tasarım kurgusu dediğimiz alandan olacak. Şimdi burada sahiplenilen şeyin kişiyi nasıl sahiplendiğiyle ilgili birkaç örnek göreceksiniz. Şimdi bu proje 2001 yılında yapılmış Placebo Project diye bir eşya projesi, nesne projesi. Anthony Dunn ve Fiona Ray bir İngiltereli bir ikili, tasarım ikilisi Royal College of Art'ta hala Design Interactions bölümünü yönetiyorlar. Şimdi burada bunların derdi, üretimle ilgili nesneye dair birçok anlatı konuştuk ama tüketimle, yani onun insanla olan ilişkisindeki tek boyutlu meseleyi biraz daha açalım. Ve nesnelerin aslında insanların hayatlarına nasıl dahil oldukları ve hatta onların hayatlarını ele geçirme, sahiplenme potansiyellerine onlara bakalım diyorlar. Burada da kuşkunun askıya alınması diye bir prensip kullanıyorlar. Aslında çok direkt bir çeviri. Bilmiyorum suspension of disbelief nasıl çevrilir. Ama bir şey hakkında duyduğumuz kuşkuyu askıya alarak kendilerini bu az evvel bahsettiğim konuları tartışmak için bir alan açtılar. Ve buna da eleştirel tasarım dendi. Dan ve Levy'nin derdi eşyalardan çok etrafımızda eşyalardan yayılarak bizi kavrayan, kapsayan ama bizim görmediğimiz magnetik alanlar. Çok daha güncel, çok daha hani yüklükten böyle laptopları atladık ama şimdi burada bunların dertleri, etrafımızda bir magnetik alan var ve biz kullandığımız nesneler, yani işte laptoplar, cep telefonları, ne bileyim işte elektromagnetik enerji yayan ne varsa sanki o nesnenin ötesine geçmiyor da o nesnenin varlığı onun ötesinde bir yerde yokmuş gibi davranıyoruz. Sanki nesne bundan ibaret, cep telefonu bundan ibaret ama aslında öyle değil. O nesnelerin uzantıları bizim görmediğimiz şekilde manyetik alan olarak etrafımız var. Yani şu an şu ortamda bir haritasını çıkarsak muhtemelen dehşete kapılırız ama görmediğimiz bir şey. Burada bu konuları tartışmaya açmak için geliştirdikleri eleştirel nesneler dedikleri bir takım nesneler tasarlıyorlar. Şimdi bu nesneleri az evvel hani alışkanlıkla ilgili, yani bir etrafımızdaki nesneleri onlarla ilgili belki kafamıza yerleşik tanımlarından dolayı görememe meselesini kırmak için de daha evvel görülmemiş, şu anda mevcut olmayan ama sadece bu proje için üretilmiş bir takım nesneler tasarlıyorlar. Amaçları insanların hafızasında yer almayan bir nesneyi onların hafızasına sokmak ve onun deneyimi üzerinden de artık asla başka bir zihinsel süreç yaratmak, sahiplenmeyle ilgili. Şimdi bu iş Faraday Çelir, 94-97 yılında yaptıkları bir iş. Burada bu elektrik, magnetik alanlardan korunmakla ilgili ne yapılabilir, bunlardan nasıl korunabiliriz diye düşündüklerinde ilk akıllarına gelen işte cenin pozisyonunda girilen ve ancak bir tüp vasıtasıyla nefes alınabilen ama bir şekilde onun içine girerken o kararı veren ve onu sahiplenen ya da onun sahibi olan kişinin nesnenin içine girdikten sonra onun sahiplenmesi, korunması ve kollaması meselesi. Şimdi burada o zaman daha evvel geçeyim o zaman. Birazdan kısalım Burcu. Biraz, yani biraz şurayı kısa. Biraz biraz daha kısabiliriz. Neyse gözüküyor. Bozmayayım. Bu projenin ikinci ayağı bir dizi nesne tasarlıyorlar ve bu dizi nesneler yine bu elektromanyetik alanın varlığıyla ilgili kullanıcıyı bilinçlendirecek bir takım nesneler. Bunlardan bir tanesi şu kadının önünde yer alan, yani bu şöyle bir proje, bu nesneler üretiliyor ve gönüllü kullanıcıların ellerine dağıtılıyor. Yani bu nesneyi kullanmak, geçici bir süre sahiplenmek isteyen bir takım insanlar buluyorlar. Ve onların bu nesneyi kullanırkenki deneyimlerini hem röportajlarla hem de fotoğraflarla dokümente ediyorlar. Şimdi burada önemli olan bu insanların şöyle demiş olmaları. Bu nesne elinize aldığınız ve kısa bir süre için bakmayı, kullanmayı kabul ettiğiniz, sahiplendiğiniz nesne sizi etrafınızdaki elektromagnetik dalgalardan koruyacak. Ama aslında bu nesnelerin hiçbiri böyle bir özellik taşımıyor. Aslında hepsi çok spekülatif. Tamamen orada psikolojik bir süreci incelemek adına yapılmış spekülatif nesneler. Şimdi bu Electrodraft Excluder denilen ürün bu kullanıcıya deniyor ki işte aldığın zaman ve önüne koyduğun zaman bu seni etrafındaki elektromanyetik dalgalardan koruyacak. Tabii ki tasarımcılar bunun böyle olmayacağını biliyorlar. Ama böyle bir şeyin o kişinin dünyasına nasıl yer açacağını, o insanın evindeki eşyalarla nasıl ilişkiye geçeceğini ve o insanın onu nasıl sahiplendiği ile ilgili bir takım sorular soruyorlar tabii ki. Onun cevaplarını almak adına yapılmış bir şey. Şimdi bu kişi bir kulbu da var, gayet işlevsel gördüğünüz gibi oradan oraya taşınabiliyor. Bir süre bu nesnelerin içine girdikten sonra bir süre kenarda bekletiyor. Çünkü bu suspension of disbelief, yani kuşkunun askıya alınması meselesi. Yani burada kullanıcılara diyorlar ki bu ürünlerle ilgili kuşkularınızı bir tarafa bırakın ve bunlara sahip çıkın. Bakalım neler olacak. Bir süre bu nesne evin bir köşesinde duruyor. Çünkü inanmıyor böyle olduğunu ama tasarımcıların anlattıkları bu elektromanyetik dalgalar, işte görünmeyen, korkunç, bizi kanser edecek ya da işte ne bileyim manzaradan bu bilgiden dolayı yavaş yavaş işte şey yapmaya başlıyor. Acaba yani bunu alıp oradan oraya götürsem gerçekten beni korur mu? Ve bir süre sonra buna inanmaya başlıyor. Bir bakıyorsunuz ki eve her gittiği yere bunu taşımaya ve her gittiği yerde oturduğu neyse işte yemek masasında yanına koyuyor. İşte koltukta başka bir yere koyuyor. Önündeki dalgaları kessin diye. Ve bir süre sonra bu kişinin sahip olmaya çalıştığı, daha önce sahiplendiği şeyin onun hayatını yavaş yavaş ele geçirdiğini şahit oluyoruz. Daha sonra kitabın ve projenin tanıtımı için kullandıkları başka bir imajda artık aslında sahiplenen kişinin rolünü tamamen kaybedip sahiplenilen nesnenin onun hayatını ele geçirecek, yani onun psikolojisini o derece etkileyecek kadar söz sahibi olduğunu görüyoruz. Başka bir örnek, yine aynı projeden GPS Table. Bu gördüğünüz gibi çok tanıdık, hatta bunlara çok benzeyen bir masa. Ama bu masanın bir özelliği, bunun ortasında bir ekran var ve bu ekranın da GPS bağlantısı var. Yani uyduya bağlantıya geçtiği sürece koordinatlarını veriyor. Nerede olduğuna dair bir takım koordinatlar veriyor ve bu konuda bilgi veriyor. Yani o neredeyim işte vesaire. Yani onu kullanıcıyla paylaşıyor. Bu kullanıcılar bu nesneyi resmen bir ev hayvanı gibi sahipleniyorlar ve çok zorlanıyorlar çünkü onun uyduyu görmediği yerlerde o ekranda lost yazıyor, kayboldu yazıyor ve onun o lost yazısını görmemek için masayı oradan oraya dolaştırmaya başlıyorlar. Özellikle evin kızı, yani işte çiftin kızı bu konuya gerçekten çok takıyor ve yani artık o sanki canlı bir nesneymiş de onu mutsuz etmemek, kaybetmemek gerekiyormuş gibi oradan orayı sürüklemeye ve hiçbir zaman uyduyla bağlantısı kesilmeyecek bir yere taşımaya çalışıyor. Başka bir örnek, bunu anlatmak isterim. Bu da kompas table. Burada da üstünde bir takım göstergelerin olduğu, pusulaların olduğu delikler var. Ve bu deliklerdeki şeyler, ne denir onlara? Ufak ibreler bu masanın etrafında herhangi bir elektronik alet olduğu zaman dönmeye başlıyorlar. Ve burada tasarımcılar aslında merak ettikleri soru şu: tamam, bu nesne işte yanına yaklaştığımızda ya da üstüne telefon koyduğumuzda evet o görmediğimiz elektromanyetik alanla ilgili bir takım bilgiler veriyor ama acaba o kadar ileri gidip de bu nesnelerdeki ibrelerin hepsini aynı yöne döndürmeye çalışacak kişi var mıdır falan gibi bir soru soruyorlar. Ve bu iki kız günlerini ciddi, her gün değil ama ciddi kısımlarına o ibreleri aynı yöne çevirmekle uğraşmaya başlıyorlar. Yani aslında bir bakıyorsunuz ki öylesine bir masa olarak hayatlarına girmiş bir şey. Bir süre sonra onların zamanlarını çalmaya, ve gündelik ritüellerinin bir parçası olarak o ibreleri aynı yöne baktırmakla ilgili bir şeyi, ritüeli oluşturmuş. Zaman konusunda nasıl gidiyorum bilmiyorum. 30 dakika olmuş. Daha var. Bu da bu projeyle ilgili son örnek. Burada da yine bu iki tane meme ucu gibi şey görüyorsunuz, masa, sandalyeye takılmış ve bu meme uçları, yani nipple'lar, etraflarında bir elektromanyetik etki olduğu zaman cızırdamaya başlıyorlar, daha doğrusu titremeye başlıyorlar. Zızız diye de bir ses çıkarıyorlar. Şimdi burada zaten hani oturulduğunda normalde titremeyen ve yumuşak şeyler bunlar, yumuşak parçalar. Yanından cep telefonuyla biri geçtiğinde evde yaşayan herhangi biri titremeye başlıyor ve bu kullanıcıyı aşırı rahatsız etmeye başlıyor ve hiçbir yerde, yani bu ses de özellikle rahatsız ettiği için bu sahiplendiği nesneyi bir şekilde onun o haunting özelliğini, nasıl denir, yani şey yapma, hayatında birazcık müdahale edici, artık rahatsız edici, irite edici özelliğinden dolayı bahçede tutmaya karar veriyor. Yani benim sesimi duymayacağım ve görmeyeceğim bir yerde. Son örneğimi anlatacağım. Bu da yine aynı şeyin, ikilinin. Nesneler, hafıza ve gelecekle ilgili bir projesi. Buna bu design fictions denilen şey ileride çok daha fazla duyacağımız bir alan. Bir disiplin değil belki ama bir tasarım alanı olarak yükselmeye başlayan bir alan. Burada olmayan, henüz olmayan şeylerin tasarlandığı ve onların üzerine tartışıldığı, daha doğrusu social dreaming denilen, yani toplumun gelecekteki hayatıyla ilgili bir takım senaryoların yapıldığı ve tasarım yoluyla yapıldığı bir alan. Yakın zamanda yaptıkları bir sergide yine Anthony Dunn ve Fiona Raby'in United Micro Kingdoms, yani daha doğrusu United Kingdom'ın, İngiltere'nin gelecekteki durumuyla ilgili bir spekülatif bir proje gerçekleştiriyorlar. Burada bir kurgu olarak gelecek meselesi var. Bir yandan da var olmayan geleceklerin bir tasarım yoluyla sahiplenmesi durumu var. Ve bir yandan da bu önerdikleri nesnelerle, ki zaten hani bu piyasaya çıkan bir nesne olmadığı için ben size anlattıktan sonra muhtemelen hafızanıza yer edecek bir görsel ya da bir imaj olacak ve bundan sonra o şekilde hatırlayacaksınız ona benzer bir şey gördüğünüzde. Bir de bu önerdikleri nesneler yoluyla bir şekilde var olmayan gelecekleri hafızamıza yerleştirmek. Daha doğrusu o gelecekle ilgili fikri hafızaya yerleştirmek. Şimdi onlara göre İngiltere gelecekte 4 bölgeye ayrılıyor. Ve bu bölgelerden bir tanesi anarcho-evolutionist dedikleri toplum. Bir sonrakini bu communion nükleris, ama çok okunmuyor olabilir. Şuralar anarcho-evolutionist. Buralar tam ortası Comino Nuclearis, sağ taraf Vegetarians ve şu aşağısı Bioliberals olmak üzere 4 tane farklı topluluk tarafından, yani o toplumun bölüneceğini ve o insanların bu alanlara konsantre bir şekilde dağılacaklarını söylüyorlar. Şimdi burada kurgu, yani bu alanların verdikleri isimler bile bizim bugünden ya da geçmişten bildiğimiz, hatırladığımız ve hemen aklımıza bir şeyler getirebilecek bir takım, yani hafızamızda şöyle bir hareketlenmeye neden olacak bir takım isimler. Burada bu topluluklardan Digitarians dedikleri, dijital teknolojilere bağımlı olarak yaşıyorlar. Yani burada totaliter, yani bu dijital teknolojilerin aracılığıyla gerçekleşen her türlü totalitarizmin, yani işte fişleme, gözetleme gibi onlara razı olarak yaşıyorlar. Teknokratlar ve algoritmalar tarafından yönetiliyorlar. Ve her şey yolunda gittiği sürece dijital teknolojilere bağımlılık kimsenin de umurunda olmuyor. Şimdi burada bu gelecekle ilgili bir takım spekülasyon yaparak bunu tasarım yoluyla bu kadar detaylandırmak ve bununla ilgili nesneler tasarlamak bir anlamda bizim hafızalarımızda yer etmeyen bir geleceğin ve yer etmeyen bir nesnenin artık ona dahil olması anlamına geliyor. Pardon. İkinci community, communalist dedikleri. Bunlar aslında birazcık da silahsızlanmış bölge gibi, daha doğrusu no man's land gibi bir yerde çok izole bir şekilde yaşıyorlar. Büyümeyen, işte kısıtlı bir nüfusları var. Nükleer enerji olarak, enerji kaynağı olarak nükleer enerji kullanıyorlar. Kimse onlarla birlikte yaşamadıkları için de sürekli hareket halindeler. Ve bunu da yani o yaşadıkları yer neyse onun içerisinde haz duyarak ve kimseyle bir iletişim kurmamak konusunda da bir üzüntüleri olmayarak yapıyorlar. Bu grup bir trende yaşıyor ve bu tren raylarda sürekli dolaşıyor. Sınırlı bir nüfus olduğu için de yani üremekle ilgili artık o kadar detaylandırdılar mı bilemiyorum ama üremekle ilgili ya da yemekle ilgili ne varsa bu trenin içinde çözüyorlar. Bu bayağı parçalardan oluşan büyük bir tren. Bu trende işte bazı şeyler, vagonlar laboratuvar, bazı vagonlar sadece yaşama alanları, bazı vagonlarda yüzme havuzları var. Bazı vagonlarda tabii ki enerji üretimine yarayan bir donanım şey var, altyapı var. Ve bu şekilde hayatlarını sürdürüyorlar. Olası mı bilmiyorum ama bu nesneler vasıtasıyla bunları konuşmak, bunların inandırıcılığıyla suspension of yani kuşkuyu bir tarafa bırakırsak inandırıcılığıyla çok alakalı. Ve bundan sonra böyle bir buna benzer bir biçim gördüğünüzde artık sizin de hafızanızda bir imge olarak hatırlayacağınızı düşünüyorum. Üçüncü grup, biyoliberaller. Biyoliberaller de biyoteknoloji ve yeni değerlerini benimsemiş bir topluluk. Doğayla simbiyotik bir ilişki içindeler ve doğanın yetilerini insanın ihtiyaçlarını karşılamak için genişletmeye çalışıyorlar. Enerji konusunda takıntılılar ve her enerji, yani enerji ihtiyacının bir şekilde her birey tarafından karşılanması gerektiğini düşünüyorlar. Burada en önemli özellik ürünlerin fabrikalarda değil tarlalarda, bahçelerde yetişmesi. Yani yetiştirilen her ürün tarlalarda ya da ağaçlarda kopararak kullandığınız ürünler. Yani buna araba da dahil, araba tarlalarında yetişiyorsa ne bileyim şişe de artık ağaçtan koparılır durumda gibi düşünelim. Kullandıkları araçlarda tamamen biofuel'la çalışan, tamamen organik aksamları olan bildiğimiz araba imgelerinden uzakta ama o kontekste ve o bağlamda oldukça mantıklı bir takım nesneler haline dönüyorlar. Son olarak da anarcho-evolutionist haritanın sanırım güneyindeydi. Bunlar da neredeyse tüm teknolojileri terk edip tamamen biyolojiyle kafayı bozan bir topluluk. Burada kendilerini modifiye etme yoluyla, kendi kapasitelerini de modifiye etme yoluyla biohacking, do it yourself biohacking dedikleri mesele, benim çok bilgim yok bu konuda ama insanın fiziksel kapasitelerini artırmaya çalışıyorlar. Posthumanist bir topluluk ve gezegenin insan ihtiyaçlarına göre değiştirilmesindense insanın kapasitesinin geliştirilmesini ve bu şekilde de evrimi sahiplenmeyi kafalarına koymuşlar. Burada geliştirdikleri şeyler daha çok etrafımızda olan insan ya da işte hayvanla ilgili bir takım özelliklerin distorte edilerek ve bir şekilde manipüle edilerek kendi ihtiyaçlarına göre tekrar programlanması biyolojik modifikasyon yoluyla. Ve topluluk enerjiye ve insan gücüne o kadar değer veriyor ki bu mesela onlar için, onların kullanılacağı düşünerek tasarlanmış bir bisiklet. Bu bisiklet tahmin ediyorum bir 15-20 kişilik bir bisiklet ve ancak herkesin katılımıyla dönebiliyor. Yalnız o toplumdaki hiyerarşik ilişkileri kurguluyor. Çünkü ilk baştaki lider işte neyse, daha sonra sosyal sınıflar ona göre arka sıralarda bisiklet çevirmeye devam ediyorlar. Şimdi bunları niye gösterdim? İlk başta bu tip şeylerin, yani bu tip şeyleri tartışmanın, design fictions ya da bir önceki projede tartıştığımız nesneler üzerinden tartışmanın bu nesnelerin bir şekilde hafızamıza yer etmesine neden olacağını ve bir şekilde onların geleceği sahiplenmemizde araçsallaşacağını düşündüm. Tasarımcılar da zaten öyle düşündüler. Daha öncekilerle bağlantısını kurma konusunda bilmiyorum, dağdan dala atladım ama umarım bir bağlantı kurabilmişimdir. Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sorunuz, tepkiniz... Sen gösterdiğin proje kime aitti? Ama yine Dan Andrew'ye ait. Peki bu projeye mesela sen bundan nasıl haberdar oluyorsun? İnternette mi var bu, yoksa kitap formatında mı, yoksa tümüyle bu nesneler ve onlar arasında oluşturulan tartışmalar aracılığıyla mı? Nasıl dolaşıma giriyor bu? Yani sergi aracı yapılıyor ve o sergiden sonra bu nesneler üzerine konuşuluyor. Yani aslında her gün gündelik hayatta görmeyeceğimiz bir takım, karşılaşmayacağımız bir takım mecralarda bu anlatılarla ve şeylerle, nesnelerle karşılaşıyoruz. Onlar hakkında tartıştığımız sürece de kendilerini hem hafızalarımızda yer buluyorlar, kendi anlatılarını belki de yaratmaya başlamışlardır kendi geleceklerimizle ilgili. Bilim kurgu gibi biraz aslında, yani bilim kurgu da çok uzun, yani bir yüzyıllardır aynı fonksiyonu bir miktar yerine getiriyor aslında. Evet, aynen öyle. Yani burada birazcık da şey, ya bilmiyorum aslında bu bilim kurgu daha çok sinema vesaire o alanın sanki şeyiymiş, yani edebiyat da aynı şekilde. Tasarımcılar birazcık bu bilim kurgudan ayrılıp kendi alanlarında bu işi sahiplenmek istiyorlar gibi geliyor bana. Nesnelerin hakkında spekülasyon yaparak o anlamda farklılaşıyorlar gibi geliyor. Başka soru ya tepkisi olan, birleştirisi olan. Yok herhalde. Düşüncelere dağıtık. Konuşmanın başında işte farklı kaynaklarda örnekler vardı. Aklıma şey geldi. Arzu'nun Botaniği diye bir kitap var. Orada da işte yazarın iddiası belirli 5 tane şey, patates, lale, marihuana bitkisi ve elma galiba, 4 tane var. Bu bitkilerin işte sen şey dedin, objeler bizi ele geçiriyor. Kitabın iddiası, yazarın iddiası şu, bu işte çok uzun yıllardır var olan bitkiler aslında bize, insanlara kendini bizim arzularımıza göre ayarlayarak var oluyorlar. Yani varoluşlarını devam ettiriyorlar. Yani aslında biz onlara, yani nasıl diyeyim, kendilerini akıllıca modifiye ederek bizden önce mi farkına varıyorlar bizim ihtiyaçlarımızın, yoksa hayır, tam tersi? Şöyle, yani onların tek amaçları varoluşlarını devam ettirmek. Dolayısıyla ve yani sonuçta objeler insanların yarattığı şeyler ama bitkiler de yine insanların onları çoğaltmasıyla var olabilecek yani şeyler. Dolayısıyla yine insana muhtaçlar ve bizim arzularımıza hitap etmezlerse varoluşları sona erebilir. Hı. Ve en başarılı olanlar da işte patates, elma gibi çok yaygınlaşmış, yani bir bölgeden çıkıp bütün dünyaya yayılmış örnekler var. Aklıma o geldi. Biraz şeyle alakası yok ama şeylerle. Yani nesnenin kendi iradesi, hani o hiyerarşik ilişkiden bahsettik, onun hiyerarşik bir ilişki olmaması, onların da evet bir şekilde bizi manipüle ettikleri. Evet, yani aslında ne bileyim, daha yaygın herkesin kullandığı objeler var. Ve onda sonuçta insan üretiyor, çünkü insan ihtiyacına çok iyi uyan şeyler. Ya işte mesela yani burada birazcık da hafızayla ilişkilendirerek yani dikkat çekmeye çalıştığım şey şuydu aslında. Yani üretilen şeyi insan çok kolay sahipleniyor. Çünkü insan aklıyla, insan tekniğiyle, insanın inandığı değerlerle üretilen her şeyin sahibi olduğumuzu düşünüyoruz. Ama aslında onlar bizim hafızalarımızda o kadar garip aktörler haline geliyorlar ki geçmişimizi, yani bir şekilde aslında o çok fiziksel bir sahiplenme ilişkisi değil ama zihinsel olarak bizi sahiplenmeye başlıyorlar. Aslında birazcık da onu şey, ona dikkat çekmek istedim. Yani üretim anlatısı, yaratma, işte üstün çıkma, işte doğayı modifiye etme, nesneleri var etme, eşyaları var etme meselesi bir anda hafızayla ilişkilendiğinde tam tersine dönebiliyor. Tam tersi süreçlere dönüşüyor. Ve o bizim elimizde değil. Hafıza çünkü çok garip bir şekilde çalışıyor. Yani bir kokunun aklımıza getirdiği bir ne bileyim koltuğu atıyorum. Koltuğun hafızamızda bir anda uyanmasını kontrol edemiyoruz. O çok sürpriz. O çok izin almadan geliyor. Yani aslında birazcık da o çok ilginç benim için. Yani hani tasarımcı olarak bize hep şey öğretilir. Öğretilir değil. Genelde alt metin olarak siz çok yaratıcısınız. İşte dünyayı, işte insan ihtiyaçlarını en iyi siz bilirsiniz. Dünyayı siz yaratıyorsunuz şey anlamında, nesneler dünyası anlamında. Ama ben kendim bir endüstri tasarımcısı olarak hiçbir zaman bir nesneyi yaratanın ve en kreatif şekilde yaratanın ben olduğum gibi bir kimlik sahibi olamadım. Çünkü hep tam tersini düşündüm. Yani onun benle kurduğu ilişki de benim onunla kurduğum ilişki kadar değerli oldu. Aslında biraz da herhalde benim yani ona dikkat çekmek istedim. Bir de bu ibreleri kıpırdatmaya çalışan iki kişiden bahsettin eve masa girince. O da şeyi getirdi benim aklıma. Sosyal medya araçlarınız. Hep fiziksel nesne üzerinden gidiyorsun ama aslında sosyal medyayı da bir eşya olarak düşünürsek, yani Facebook mesela işte her gün hepimizin kullandığı, zamanımızı alan, onu nasıl kullanacağımızı, zamanımızı nasıl kullanacağımızı, ilişkilerimizi nasıl kurgulayacağımızı belirleyen, yani tümüyle o arayüz et tarafından şekillenebilen hayatların mümkün olduğu kadar hayatımızı ele geçirebilen bir şey. Dolayısıyla orada o örnekte böyle aslında çok absürt ve komik görünürken aslında fiziksel olmayan ama hayatımızın içinde olan başka bir araç aracılığıyla aslında çok şey, çok doğru, her saniye yaşadığımız bir ilişki. Ben bir şey söyleyebilir miyim size? Mesela şu bardakla kurduğunuz ilişkiden bahsettiniz, onu sahiplenme şeklinizden. Bahane bittikten sonra bu deneyim aklınızdan silinmeyecek, o bardağı bir daha görmeyeceksiniz ama deneyim aklınızda kalacak. Ama mesela bu deneyimi size hatırlatacak ya da o duyguya sizi tekrardan büyüyecek bir parça taşımak istiyorsunuz yanınızda. Mesela şöyle bir şey, ben bir sene boyunca oturduğum evimden taşındım. Ve otururken o kadar bağlı olduğum farkında değildim o eve. Yani sadece oturduğum, yaşadığım bir alan, mekan. Çok seviyordum ama hani bu kadar bağlanacağımı düşünmüyordum. Taşındıktan sonra evin anahtarını istediler, var mı? Vermek istemedim. O anahtarı saklamak istedim. Ve o anahtar hala anahtarlığında asılı dursun istedim. O deneyimler, o sene boyunca yaşadığım her şey, o duygu hali, oradaki ben. Bunları bana hatırlatacak birer parça. Bu tarz şeyler, bu tarz ihtiyaçlar bizim Onların bize sahiplendiğine bir işaret mi sizce? İşaret mi? Evet. Yani bizi derken benliğimizi, kişiliğimizi, tüm kimliklerimizi, varoluşumuzdan bahsetmiyorum ama evet, zorluyor seni çünkü. Taşımaya zorluyor. Yani çünkü şöyle de bir şey var. Sen o evdeki deneyimini cisimleştirecek, yani o evdeki deneyimi cisimleştirecek bir nesne olarak görüyorsun şeyi, anahtarı. Ve anahtar seni zorluyor, senin onun yanında dolaştırmana, dikte ediyor sana. Yani sen onu seçiyor gibi gözüküyorsun ama aslında belki de tam tersi. Ben öyle düşünüyorum. Mesela bu da, bilmiyorum, yürüteceğim galiba. Bu kadar çok konuştum ki üstünde. Bilmiyorum, mesela bunu belki bir daha görmeyeceğim. Göreceğim ama onu almak istemeyeceğim bir dükkanın rafında. Ama mesela bu mekanla ilgili her şey, yani şu şerpaz halısını başka bir yerde gördüğümde ya da yani buradaki deneyime dair ne varsa bir şekilde su yüzüne çıktığımda o da su yüzüne çıkmış olacak. Ve ben bunu istemesem de çıkmış olacak. Hatırlatacak. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani zaten böyle ilişkiler, bilmiyorum, ilişkiler böyle işliyor, böyle doğallar. Ben öyle düşünüyorum. Nesnelerle kurduğumuz ilişkinin çok fiziksel işlevlerine dayalı ilişkiler olmadığı çok bariz. Yani 6 ayda bir iPhone'umuzu değiştirip, değiştirmeyi göze alıp 20 senede bir aile, ne bileyim, şeyini, masasını değiştirmememiz böyle bir şey. Yani gözden çıkarttıklarımız ve çıkartmadıklarımız var. Benim ilgilendiklerim gözden çıkarmadıklarımız ya da hayatlarımıza tekrar girmeye çalışan şeyler. Hafızalarımıza tekrar girmeye çalışan şeyler. Mesela benim aklıma şey geldi hocam. Gelinlik, hani hiçbir zaman bir daha bilmeyeceğiz onu ama hep tutuyoruz zamanlarda. Hani sanki o gece yatırıyoruz. Evet, daha çok o deneyimin kendisini şey yapıyor. Kapsıyor. Yani o şeylerin, o deneyimi kapsama ve iletme ve başkasına iletme potansiyeli. Yani bir aile yadigarının ya da ne bileyim bir Holokost yüzüğünün de şey gibi, yani elden elde geçmesine rağmen o değerlerin ve deneyimin aktarılması gibi bir şey. Bir de şeyden, nesnelerin aktar olma potansiyelinden bahsettin ama hiç şeyde böyle çok aslında şeyde rasyonel bir yerin ötesine hiç gitmedin. Neredeyse şey soracağım, nesnelerin batıl inançlar ya da bizim şu andaki gündelik hayatımız içine barındırmadığımız ama aslında tarihte farklı dönemlerde nesnelere atfedilen animistik potansiyel gibi şeyler, mesela daha çok sahiplenme üzerinden gittin ama ilişkileri, nesnelerin hayatı belirleme ve aktör olma, evet, potansiyelleri dediğimizde, yani bir nazar boncuğunun nazardan koruma potansiyeli. Bu aslında tümüyle bizim ona atfettiğimiz bir şey ama buna inandığımızda aynen o şeyde tasarımcıların yaptığı nesne gibi bizi istemediğimiz bir ve görünmez olan bir enerjiye karşı koruyabildiklerine inanıyoruz. Evet. Orada ya nerede duruyorsun? Niye oraya hiç girmemeyi seçtin mesela bu kadar nesnelerden bahsettiğin bir sunum içinde? Yani aslında niye oraya girmemeyi tercih ettim? Yani işte kişisel ve toplumsal anlatılar, topluluk anlatılarına falan, bu ritüel nesnelerine o yüzden çok girmek istemedim. Hani daha kişisel düzeyde kalsın, daha kişi ve neyse artık ya da ev içerisinde kalsın gibi düşündüm. Ama aslında çok daha büyük aktörleştikleri, çok daha büyük roller üstlendikleri nesnelerin ritüel nesnesi haline geldikleri, onların üstüne daha sosyal anlamların yüklendiği, hatta bir toplumun işleyişini fasilite ettikleri, yani kolaylaştırdıkları, kurguladıkları zamanlar, ne bileyim bir şey, libasyon kabı, yani adak, adanan kap ya da ne bileyim bilmem ne kabilesinin totemi, yani bu tip şeyler. Yani. Evet, yani o bilezikten bahsettiğimiz bilezik ve kolye aslında yani paranın bizi ele geçirmesi şeyi. Yani tabii ki yani takas edilen bir takas değeri olarak para. Yani onu da mesela hani bir eş yani nesne gibi aslında doğru söylüyorsun. Bir nesne gibi görmediğim için de ona çok dikkat etmedim. Ama para yerine geçen o bileklik ve vesaire o kolye meselesinde o sosyal sistemi nasıl ele geçirdikleri yani aslında asıl aktörlerin onlar oldukları gibi. Şey var mesela, böyle sahiplenmeyle ilgili bir şey hatırladığımızda geçmişe gidiyoruz. Bak sen de örnekleri mesela geçmişten verdin. Ben de şimdi böyle üzerine düşündüğüm zaman böyle hani çok sahiplendiğim şeylerin hep geçmişte kaldığını düşünüyorum. İşte hani en son gerçi örnekler işte 1930'lara gidiyordu Türkiye için. Hani bugün geldiğimizde birçok şeye sahip olduğumuzu ama hiçbir şey sahiplenmediğimizi aslında görüyorsunuz. İşte sandıklarda çok değerli şeyler varken bugün bizde de sandık yok ama uçlarda en değersiz eşyalarımız var. Hatta attığımızda mutlu oluruz onları görmek istemediğimizde. Bir de mesela ne kadar çok şeye sahip olursam o kadar az sahiplendiğimi görüyorum. Ben de hep böyle sahiplendiğim şeylerin çocukluk anılarında benim de öyle şimdi anımsadığım zaman çocukluğumda kalmış yani. Hiç böyle şey var mı böyle yani sahip olma potansiyeli artarken sahiplenme içgüdüsünün düştüğüne yönelik böyle bir hani ne bileyim. Ya işte onu mesela galiba birkaç bence bugün için de hala geçerli ama o 19. yüzyıl burjuvalisiyle ilgili anlattığım slide'da mesela tam da senin söylediğin şeyi söylüyor. Yani sahiplenmekle alakalı bir iç mekan kurusu. Yani oraya giren her eşyayı tanıdık, her eşyayı sahiplenmiş bir bireyden eşyanın çokluğuyla daha çok bireyselleşen ve o bütün nesnelerle bağını kopartan bir bireye geçiş. Mesela o dönemde çok ilginç piyano var. Piyano ne kadar nostaljik bir varlık. Yani aslında birçok şekilde onu ne bileyim işte eski bir şarkıyı çalarken onun vasıtasıyla bir anıyı tekrar geri çağırmak da mümkün. Çok antika bir şeydir ve ona o yüzden değer veriyorsunuz. O dönemde mesela piyanoların ayaklarını bile kumaşlarla kaplamaya başlamışlar. Yani nesnenin iç mekandaki varlığı, gölgesi, konturları, hiçbir şey kalmamaya başlamış. Bu tamamen sahip olduğum kadar o nesneyle nasıl, yani o nesnenin varlığının da ev içerisinde bir şekilde çürümesi yani dağılması. Niye kalıyorlar sence? Nasıl bir mantık var? Ya işte o tekstil ürünleriyle bağlantılı. Yani tekstil ürünü ne kadar eve giderse işte perdeler, drapeler, masa örtüleri, döşemelikler o kadar çok bireyselleşeceğini. Yani dış dünyayla iç dünya arasındaki farkı artırıcı bir şey olarak görülüyor tekstil ev içinde. İşte ışığı kapatma, yani şeyi işte ağır perdeler vesaire. O kadar absürt bir noktaya varıyor ki eşyaları kapladığınız yer etmiyormuş gibi mobilyaları. Piyanoların ayaklarına kadar kaplamaya başlıyorlar o dönemde. Mesela o da çok ilginç. Var olan bir nesneyi daha da bireyselleştirmeye çalışırken aslında onu hiç olduğu gibi sahiplenemiyorsun. Yani sürekli bir modifikasyon durumu var. Sizin söylediğiniz aslında bir de şeyi getiriyor yani bu yani insanla kurulacak ilişkiyi nesneyle kurma, o çocuğun kendine bir hayali arkadaş yaratması örneğinde verdiği gibi aslında gerçek insanla kurulan ilişkileri nesnelerle kurulan ilişkilere dönüştürerek aslında bir yandan kendimizi koruyoruz ve orada bir güç ilişkisi de kuruyoruz belki. Yani kendi kontrol edemediğin bir şeye bağımlı olmaktan ziyade kendi yarattığın ya da kendi satın alabileceğin İşte arabanla kuruyorsun o yakın bağı. Çünkü onu alabiliyorsun, o senin statünü belirliyor. Aslında orada bir yandan hem o statü belirleyicisi haline geliyor nesne hem de bizim kontrolümüz dışında bir alana çıkmıyor ilişkiler. Evet. Onları projekte evet. ettiğimiz evet. anlamlarla. Çok mümkün ama tekrar hafızamızda bambaşka şekillerde türemelerine hala engel olamıyoruz. Yani orada yatıyor kuvvetleri bence. Bizim kendi kontrol edemediğimiz süreçlerde daha değerliler belki, varlıkları daha anlamlı oluyor. Başka yorum ya da soru yoksa? Ben bir şey söyleyebilirim de şimdi aklımda da evlilerde falan ortağa koydum diyordum. Elektrik yok yani. Akşamları falan. Bana da giderken tayinli küçük kardeşim kendi şeyiyle yani parayı biriktirdiği parayı bir küçücük bir ütü almış. Ama yani öyle içine ateş konurdu, onlar da ütülenildi, ütüler. Küçücük, şöyle şu kadar yani el kadar falan ama bayağı işimi görüyordu. Sonra işte elektrik şeyleri, yani elektrik var da yanmıyor devamlı. Sonradan elektrik ütüleri çıktı. Ben elektrik ütüsü aldım. Komşum vardı köyden, onun şeyi de ev sahibi. Dedi ki, ay dedi sizin dedi şey bizim köyde elektrik gelmiyor dedi. O ütüyü verir misiniz ben de hani kullanayım diye. Ben de o arada hani kardeşimin verdim ama yani evinde melek arada geliyorlardı köyde. Evleri var, yandaki eve geliyorlardı. Unuttum şimdi. Hani hakikaten verdim, sonra biz tayin olduk filan. Unuttum ben ütüyü. Şeyini hani düşünemedim şimdi. Böyle söyleyince ben de çok kuvvetli kaldı. Yani bugün bir yıl para veririm, yani o yere giderim, o kütüğü bulacağım bu buz. Bilsem alırım. Nasıl üzülüyorum hatırlama. Yani o değildi tamamen, ben o ütüde yaşıyordum. Çünkü kerpiç bir evde oturuyordum tavanda. Samanlar sarkıyor. Yani orada da bir yıl, yani birkaç doğum yaptım ben. Ev yok, yeni kurulmuş kasaba. Ev yok fazla, işte onu da tesadüfen bulduk biz. Ve sonra ben düşündükçe, yani nasıl üzüldüm, ben o ütüyü nasıl kardeşim bana yani kendi biriktirdiğim parayla almış, ben nasıl geri istemedim diye senelerdir aklıma geldikse çok üzülüyorum. Yani bugün hakikaten bulacağım. Sen o ne kadar gider alırım o, yani gülüyorum düşündükçe ama siz şimdi bunu anlatırsın. Bir de mesela kaybettiğimiz şeyleri varlıklarının daha da büyümesi durum var. Değer verdiğimiz ve kaybettiğimiz şeylerin nesneler olabilir bu ama bir şekilde onlar büyüyorlar yani yok ol yani fiziksel olarak yok oluyorlar ama hayatımızda daha da fazla varlık sahibi oluyorlar yani hayattayken yani zihnimizde ve hafızamızda. Çocuk bir de kitaplarımızı hiç vermek istemeyiz ya. Yani onu okumuştum, ona daha harcamışız. Çünkü şeyleri belirtmişiz. İşte cümlesi içimize yayılmış. Hafızamızı da kalmış, konusunu da hatırlıyoruz. Hani o kitap okurken bizi sahiplenmiş belki de bir parça. Onu vermek istemiyoruz. Hani ben benim de aklıma gelmişim. Yani kitapları hiç gelmemiş aklıma ama. Çok önemli tabii. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için.